ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरणस्थ 14 सूत्रों में से 10 सूत्रों से इस अधिकरण के एक देशी के मत को बताया गया। एक देशी का मत है कि जीव स्वतः अणु है। एक देशी के इस मत का निराकरण करते हुए इस अधिकरण के 11वें और पाद के 29वें सूत्र में ये बताया गया कि जीव तो स्वतः अणु नहीं है, अपितु स्वरूपतः ब्रह्म के तरह व्यापक ही है। ये तू शब्द से सूचित अर्थ को बता करके कहा, यदि स्वरूपतः जीव को विभू मानेंगे तो जीव में अणुत्वादि का व्यपदेश रूप श्रुति का क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जीव में अणुत्वादि व्यपदेश जो वेद में दिख रहे हैं वे उपाधिभूत बुद्धि के गुण निमित्तक हैं, औपाधिक है। बुद्धि के अणुत्व परिमाण को तदुपहित जीव में येसो अणुरात्मा इत्यादि व्यपदेश बता रहे हैं। ऐसे बुद्धि की उत्क्रांति को तदुपहित जीव की उत्क्रांति के रूप में मान करके वेद में जीव के उत्क्रांत्यादि का व्यपदेश है। इस प्रकार ये इस अधिकरण के 11वें और पाद के 29वें सूत्र की भाष्य में व्याख्या हो गई। फिर एक शंका हुई, उसका उत्तर देने के लिए अधिकरण का 12वां और पाद का 30वां सूत्र है। शंका है, यदि आत्मा को बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के ही संसारी हैं ऐसा मानेंगे, इस प्रकार की कल्पना करते हैं, अर्थात आत्मा में संसारित्व को कल्पित मानते हैं, तब तो जो प्रथम सूत्र में व्याख्यान हुआ तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेशः इत्यादि पदों का वह उत्पन्न होता है। परमात्मा जैसे स्वतः अणुत्वादि से रहित है, विभु है, और औपाधिक ही परमात्मा में अणुत्वादि व्यपदेश है जो वेद में है। अनियान यवादवास बृहेरवा इत्यादि श्रुति जो परमात्मा में अणुत्व का व्यपदेश है, वह परमात्मा के औपाधिक अनियस्त्व निमित्तक है। ऐसे परमात्मा के तरह जीव में संसारित्व औपाधिक मानेंगे, कल्पित मानेंगे, तब तो ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि व्यपदेश तद्गुण सारत्व निमित्तक है, यह उपपन्न हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। और ऐसा मानेंगे बुद्धि को आत्मा की उपाधि और आत्मा को बुद्धि से अलग, तो बुद्धि और आत्मा ये दो अलग अलग वस्तु होगी, इनका संयोग हुआ है आपस में। तो संयोगा विप्रयोगांता इस नियम के अनुसार आपस में संयुक्त जो आत्मा और बुद्धि है इनका कभी वियोग भी होगा, और जब वियोग होगा तो बुद्धि से रहित जो आत्मा है उसमें संसारित्व नहीं रहेगा, और संसारित्व ही आत्मा का स्वरूप है, और वह संसारित्व नहीं रहा का मतलब संसारित्व स्वरूप आत्मा ही नहीं रहा, तो आत्मा के असत्व का प्रसंग आएगा। अथवा आत्मा में असंसारित्व का प्रसंग आएगा, यदि आत्मा को स्वीकार कर भी लेते हैं नित्यात्मवादी, तो आत्मा में असंसारित्व का प्रसंग। ये दोनों भी पूर्व पक्षी के दृष्टि में, शंका करने वाले के दृष्टि में अनिष्ट प्रसंग है, अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार की अनिष्ट प्रसंग की शंका हुई। इस शंका का उत्तर देने के लिए इस अधिकरण का 12वां सूत्र है। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्। इसमें न दोषः, इससे सिद्धांति एक देशी के द्वारा आशंकित जो दोष है उसका निषेध कर रहे हैं। आत्मा में औपाधिक संसारित्व मानने पर, कल्पित संसारित्व मानने पर, बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मानने पर, बुद्धि से विविक्त आत्मा का असत्व प्रसंग या असंसारित्व का जो प्रसंग बताया जा रहा है वह प्रसंग नहीं है। क्यों? ये दोष शब्द से वही प्रसंग लेना, असत्व प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग रूप जो दोष है वह दोष सिद्धांत में नहीं है, ये न दोष का अर्थ है। क्यों? तो कहते इसलिए कि यावद आत्मभावित्वात्, जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संयोग बना ही रहता है। बुद्ध्या आत्मसंयोगस्य, ये अध्याहार कर दो, बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग तब तक रहता है जब तक जीव भाव है, और जीव भाव है अविद्यक, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग जरूर रहेगा अविद्यावस्था में, और अविद्या की निवृत्ति का उपाय मात्र विद्या है। विद्या है तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार से अविद्या की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध बना ही रहता है, बुद्धि और आत्मा का संयोग समाप्त नहीं होता अविद्या के रहते हुए। ये यावद आत्मभावित्वात् का अर्थ है। अब जब तक जीव भाव है, जब तक अविद्या है, तब तक आत्मा का बुद्धि के साथ वियोग नहीं होता, संबंध बना ही रहता है। ये किस प्रमाण से निश्चित हुआ? एक अवांतर जिज्ञासा होती है प्रमाण विषयक, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तद्दर्शनात् पद का प्रयोग है सूत्र में। तद्दर्शनात् का अर्थ है कि वेद ऐसा बताता है, यानी वेद प्रमाण से यह ज्ञात होता है कि जब तक जीव भाव है तब तक आत्मा का बुद्धि के साथ वियोग नहीं होता। अविद्या अवस्था में बुद्धि और आत्मा का संयोग ही बना रहता है, इन दोनों का कभी एक दूसरे के साथ वियोग नहीं होता अविद्या अवस्था में, ऐसा वेद बताता है। तद्दर्शनात् का अर्थ है स समानस सन उभौ लोको अनुसंचरति इत्यादि श्रुतियां यही बताती हैं। तद्दर्शनात् शब्द का प्रयोग करके वेदव्यास जी कह रहे हैं। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में है, भाष्य को देखा जाए। न दोष, इसका अर्थ पहले कर रहे हैं सूत्रस्थ न दोष, ये जो दो पद हैं इसका अर्थ भाष्यकार भगवान पहले करते हैं कि नेयम अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति ही आशंकनिया, ये न दोष का अर्थ हुआ। अनंतर निर्दिष्ट जो दोष है, अनंतर निर्दिष्ट दोष है, शाद एतद यदि बुद्धिगुण सारत्वाद आत्मनः संसारित्वं कल्पेत इत्यादि वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट दोष, उसे कहा जाता है अनंतर निर्दिष्ट दोष। यानी 29वें सूत्र की व्याख्या समाप्त होने के बाद, 29वें सूत्र की व्याख्या भाष्य में समाप्त हो गई, सत्य काम सत्य संकल्प इत्येवं प्रकारस तद्वत यहां, और इसके बाद में जो भाष्य वाक्य आया स्याद एतद यदि बुद्धिगुण सारत्वात इत्यादि, इससे आशंकित जो दोष, उसे कहा जा रहा है अनंतर निर्दिष्ट दोष शब्द से। और उस दोष की प्राप्ति सिद्धांत में होगी, वो दोष क्या है? आत्मा में असत्व का प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग, रूप जो दोष वो है अनंतर निर्दिष्ट दोष, और उसके सिद्धांत में प्राप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, न आशंकनिया। वह दोष यहां पर प्राप्त है इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, ये न दोष का अर्थ हुआ। तो पूर्व पक्षी हेतु विषयक जिज्ञासा करते हैं कस्मात, यानी सिद्धांत में औपाधिक संसारित्व मानने पर जीव के असत्व का प्रसंग या असंसारित्व के प्रसंग रूप दोष की शंका क्यों नहीं करनी चाहिए, दोष के प्राप्ति की शंका क्यों नहीं करनी चाहिए, ये कस्मात शब्द से पूछा गया हेतु को। वो हेतु बताया सूत्र में यावद आत्मभावित्वात् से, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि यावद आत्मभावित्वात् बुद्धि संयोगस्य, बुद्धि संयोगस्य का अध्यार हुआ, और यावद आत्मभावित्वात् के साथ अध्यारित बुद्धि संयोगस्य इस षष्ठ्यंत पद को जोड़ करके यावद आत्मभावित्वात का अर्थ हुआ कि बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध या बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध कब तक है, जब तक जीव भाव है, यावद आत्मभावित्वात का अर्थ है। यावद आत्मभावित्वात का ही व्याख्यान है, यावद अयम आत्मा संसारी भवति, ये जीव संसारित्वेन रूपेन जब तक प्रतीत होता है, और यावद अस्य सम्यक दर्शनेन संसारित्वम न निवर्तते। संसारित्व है अविद्या से कल्पित, और यह संसारित्व रूप भ्रम जब तक जीव का अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, तभी तक बुद्धि का आत्मा के साथ संयोग है। ते कहते हैं संसारित्वम न निवर्तते तावद अस्य बुद्ध्या संयोगो न शाम्यति। तो आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध न शाम्यति यानी शांत नहीं होता, निवृत्त नहीं होता, बना ही रहता है। आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध बना ही रहेगा जब तक आत्मा के संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती, तब तक बना रहता है। और जैसे ही संसारित्व निवृत्त होता है, संसारित्व की निवृत्ति किससे होगी, संसारित्व के निवृत्ति का एक ही उपाय है सम्यक ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान से जब तक संसारित्व निवृत्त नहीं होगा, तब तक बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध बना ही रहता है। यह यावद आत्मभावित्वात बुद्धि संयोगस्य का अर्थ है। तावद अस्य बुद्ध्या संयोगो न शाम्यति। अब भाष्य में जो यावद एवच अयम बुद्धि उपाधि संबंध इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। टीका को देखिए। ननु स्वतः संसारित्वम अस्तु किम बुद्धि उपाधिना इत्यत आह यावद एव चायम इति। जो लोग जीव को स्वतः ही संसारी मानना चाहते हैं, उनकी यह शंका है कि आत्मा में यानी जीव में संसारित्व को यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व को, संसारित्व है कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो जीव को कर्ता भोक्ता स्वतः ही माना जाए, उसमें स्वाभाविक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व माना जाए। आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्व में बुद्धि रूप उपाधि से क्या लेना देना है, ये कहा कि स्वतः संसारित्वम अस्तु यानी आत्मनः स्वतः संसारित्वम अस्तु किम बुद्धि उपाधिना, बुद्धि रूप उपाधि से क्या लेना देना है संसारित्व में आत्मा के, यानी बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक न माना जाए संसारित्व को, ये हुई शंका। गते इत्यताह यानी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखा भाष्कर भगवान ने। यावद एवच अयम बुद्धि उपाधि संबंध तावत जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च। कहते जब तक बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध है, तभी तक आत्मा में जीवत्व है और संसारित्व है। जीव में जीव भाव तभी तक है जब तक बुद्धि से संसृष्ट है आत्मा। बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग समाप्त होते ही फिर जीवत्व और संसारित्व नहीं रहता। बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध जब तक है तभी तक जीव में जीवत्व और संसारित्व है। और उपाधि के बिना देखो तो कभी भी आत्मा में जीवत्व और संसारित्व है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन अस्ति। बुद्धि रूप उपाधि के साथ जो संबंध और उस संबंध से परिकल्पित जो स्वरूप है जीवत्व स्वरूप और संसारित्व स्वरूप, इस स्वरूप से अलग जीव नाम का कोई वास्तविक पदार्थ हो बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध से परिकल्पित संसारित्व को छोड़ करके कोई जीव नाम की वस्तु हो ऐसा है नहीं। यानी जीव भाव कल्पित है, जीवत्व का अर्थ है जीव भाव और संसारित्व, ये बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध से संबंध निमित्तक ही है, औपाधिक ही है, पारमार्थिक नहीं है। ये कहा नहीं नित्य मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात अन्यः चेतनो धातुर द्वितीयो वेदांतार्थ निरूपणायाम उपलभ्यते। तो कहते हैं परमार्थ दृष्ट्या जब देखते हैं तो जो नित्य मुक्त सर्वज्ञ परमेश्वर है उससे भिन्न कोई चेतन वस्तु, धातु यानी वस्तु पदार्थ, तो सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़ करके उस अलग परमात्मा से अन्य चेतन पदार्थ दूसरा कोई है नहीं। उपनिषदों के अर्थ का जब विचार करते हैं तो इसलिए कहते वेदांतार्थ निरूपणायाम, यानी उपनिषदों का उपक्रम उपसंगार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करते हैं तो परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई जीव नाम की चेतन वस्तु है ये उपनिषदों से तो ज्ञात नहीं होता, न उपलभ्यते। जो शुरू में नहीं है ना वो उपलब्धते के साथ जुड़ेगा। क्यों? तो कहते हैं श्रुतियां यही बता रही है कि जो बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के परमात्मा से अलग सा प्रतीत हो रहा है जीव चेतन, उसका परमात्मा से भेद नहीं है करके श्रुति कह रही है, परमात्मा से भिन्न चेतन का निषेध कर रही है श्रुति। ये कहते हैं कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, अतः यानी सर्वज्ञात परमेश्वरात सर्वज्ञ परमेश्वर से अन्य दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नास्ति। जो दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता के रूप में प्रतीयमान जीव है वह परमार्थतः परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता इत्यादि श्रुतियों से अर्थ निकल रहा है। ये श्रुतियां परमात्मा से भिन्न चेतन जीव का निषेध कर रही हैं। और नान्यद अतोस्ति दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री, ये श्रुति भी अन्य चेतन नहीं है परमात्मा से ये बता रही है। और केवल जीव का परमात्मा से भेद का निषेध मात्र हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अभेद भी बता रही है श्रुति, भेद का निषेध कर रही है और अभेद का प्रतिपादन कर रही है। इसलिए कहते हैं तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति सतेभ्यः। तो तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म के साथ त्वमर्थ जीव का अभेद भी बताया जा रहा है, भेद का निषेध किया जा रहा है, अभेद का प्रतिपादन किया जा रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वेदांत का तात्पर्य विषय ब्रह्म से अनन्य ही है जीव, जीव और ब्रह्म का एकत्व ही, अभेद ही उपनिषदों का तात्पर्य विषय है। इत्यादि श्रुति सतेभ्य। भाष्य में है आगे कि कथम पुनः अवगम्यते यावद आत्मभावी बुद्धि संयोग इति। तद्दर्शनात् का अवतरण है भाष्य में, सूत्र में तद्दर्शनात् पद है ना, उसकी व्याख्या करने के लिए ये अवतरण वाक्य है कि कथम पुनः अवगम्यते यावद आत्मभावी बुद्धि संयोग इति। यावद आत्मभावी, बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग है, जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग है, यह आपको किस प्रमाण से ज्ञात हुआ? कथम अवगम्यते यानी केन प्रमाणेन अवगम्यते, ये एक देशी ने शंका की। इसका उत्तर दिया जा रहा है मूल सूत्र में तद्दर्शनात् पद से, इसलिए कहा कि तद्दर्शनाद इति आह। और मूल सूत्रस्थ तद्दर्शनात् इस पद की व्याख्या है भाष्य में, तथा ही शास्त्रम दर्शयति। शास्त्र यानि वेद ऐसा ही बताता है, शास्त्रम तथा ही दर्शयति। तथा ही दर्शयति का मतलब जब तक जीव भाव है तभी तक आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध है, जीव भाव है तो बुद्धि के साथ आत्मा का वियोग नहीं होता, संयोग बना ही रहता है। यही बात वेद बता रहा है, शास्त्र है वेद। तो बृहदारण्यक उपनिषद रूपी वेद का वाक्य बताया जा रहा है, जो जब तक जीव भाव है तब तक है? बुद्धि का संयोग। क्यों पागल हो? परमात्मा पागल है क्या? हाँ, तो परमात्मा के, परमात्मा को बुद्धि नहीं है, है? तो बुद्धि रहित है परमात्मा, बुद्धि रूप उपाधि से रहित होने पर भी पागल नहीं है जैसे, है? ये बताया जा रहा है कि अद्वैत में बुद्धि नहीं होती, व्यवहार काल में तो व्यवहार अवस्था में बुद्धि रहती है। तो संसारी तो व्यवहार तो संसारी करता है ना, जीव करता है, ब्रह्म कोई व्यवहार नहीं करता। व्यवहार जो हो रहा है वो जीव के द्वारा हो रहा है, तो उसके तो जब तक जीव भाव है तो बुद्धि है ही है। मोक्ष में कोई व्यवहार नहीं होता, मोक्ष है अद्वैत अवस्था, यत्र नान्यत पश्यति नान्य श्रृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, वो परमात्मा है, भूमा का अर्थ है परमात्मा। वहां हाँ हाँ हाँ, और परमात्मा भाव वास्तविक है, वो स्वाभाविक है परमात्मा भाव, और जीव भाव बुद्धि से कल्पित है, बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध होने से जीव भाव आया है, ये कहा जा रहा है। तो योयम विज्ञानमयः प्राणेषु रिधि अंतर्ज्योति पुरुष स समानस्सन उभो लोको अनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि। तो यो अयम विज्ञानमयः प्राणेषु रिधि अंतर्ज्योति पुरुष, यह श्रुति कहती है जो विज्ञानमय शब्दित जीव है, विज्ञानमय पुरुष है जीव, वह क्या करता है? तो स यानी वो विज्ञानमय पुरुष शब्दित जीव समानस्सन यानी बुद्धि के साथ तादात्म्य करके उभो लोको अनुसंचरती, लोक शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर और उभो लोको का अर्थ है दोनों स्थूल शरीर। दोनों स्थूल शरीर कौन? अभी ये वर्तमान शरीर और इसको छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला दूसरा शरीर, और इस शरीर के प्राप्त होने से पहले जो अतीत शरीर था उसे एक शरीर के रूप में ले लो और एक शरीर के रूप में ले लो वर्तमान शरीर को। ऐसे जो दोनों शरीर है, पूर्व शरीर छोड़ा इस शरीर में आया, इस शरीर को छोड़ता है भावी शरीर में चला जाता है, ये जो ये संचरण है एक शरीर को छोड़ना दूसरे शरीर को ग्रहण करना रूप जो लोक में संचरण है, आना जाना है संचरण का अर्थ। तो ये जो जीव है आत्मा है वह समानस्सन यानी बुद्धि के साथ तादात्म्य करके ही लोक लोकांतर में आने जाने वाला है। लोक है ये वर्तमान शरीर, लोकांतर है अन्य शरीर, और इन 84 लाख प्रकार के अन्य शरीरों में भ्रमण करता है, संचरण करता है। और स्वतः तो अकर्ता ही है वो, लेकिन उसकी उपाधिभूत जो बुद्धि है उसमें जिस प्रकार की क्रिया होगी वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ खड़ा है और हवा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जल हिल रहा है तो पेड़ भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, पेड़ का प्रतिबिंब। हम लोग भी कहीं तालाब के किनारे खड़े रह करके देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब तालाब में दिखता है, और तालाब का जल यदि हिल रहा है, किसी ने पत्थर डाल दिया कोई छोटा सा, उसमें तरंग आ गई, हिल रहा है, चंचल हो गया जल, तो प्रतिबिंब भी चंचल होता हुआ सा प्रतीत होता है। वस्तुतः हम नहीं हिल रहे हैं और हमारी प्रतिबिंबात्मक रूप की उपाधिभूत जल के हिलने से प्रतिबिंबात्मक रूप भी हिलता हुआ दिखता है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही ये कहते हैं कि ध्यायतीव, आत्मा वस्तुतः ध्यान भी नहीं करता है, लेकिन बुद्धि जब ध्यान करती है का मतलब एकाग्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है, समाहित होती है, तो बुद्धि रूप उपाधि के समाहित होने से मान लिया जाता है कि मैं समाहित हूं। बुद्धि शांत हो गई तो मान लेता है कि मैं शांत हूं, और बुद्धि यदि लेलायती, बुद्धि में यदि लेला हो रही है, लेला कहते हैं कंपन को, क्रिया को, तो बुद्धि सक्रिय है तो अपने आप को भी मान लेता है कि मैं सक्रिय हूं। का मतलब बुद्धि में जो धर्म है उन्हीं धर्मों से युक्त अपने आप को मान लेता है ये जीवात्मा। तो बुद्धि में जो क्रिया है उस क्रिया से युक्त अपने को देखता है। यदि बुद्धि एकाग्र है तो एकाग्र मान लेता है, बुद्धि चंचल है तो अपने आप को चंचल मान लेता है। यह श्रुति बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक ही जीव भाव बता रही है, जीव का बुद्धि के साथ संबंध बता रही। जब तक जीव भाव है तभी तक बुद्धि के साथ संबंध है, ये बता रही है। इत्यादि यानी इत्यादि शास्त्रम तथा ही दर्शयति, ऐसा लगाना। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, वाक्य रूप शास्त्र ये बताता है। अब इस वाक्य में जो विज्ञानमय शब्द आया है उसका अर्थ कर रहे हैं। तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इति एतद् उक्तम् भवति। तत्र यानी बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य में, बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य है, योयम् विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति पुरुष। और इस वाक्य में क्या है कि जो विज्ञानमय पद है, विज्ञानमय इति यानी विज्ञानमय, इस पद से बुद्धिमय को कहा जा रहा है। विज्ञानमय में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है और विज्ञानमय का अर्थ निकलेगा बुद्धिमय। अब ये जो योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति पुरुष, इस वाक्यस्थ विज्ञानमय शब्द में मयट प्रत्यय है और मयट प्रत्यय की प्रकृति है विज्ञान शब्द, और उस विज्ञान शब्द का सिद्धांत के अनुसार अर्थ है बुद्धि। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये भी एक बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। वहां विज्ञान शब्द का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान, वो परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान है। वहां विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म है, कहां पर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस वाक्य में। और योयम विज्ञानमय हृदि अंतर्ज्योति पुरुष, इस वाक्य में जो विज्ञानमय शब्द है उसमें मयट तो प्रत्यय है और उसकी प्रकृति जो विज्ञान शब्द है, इस विज्ञान शब्द का अर्थ है ब्रह्म नहीं अपितु बुद्धि, ये सिद्धांति कह रहे हैं। और विज्ञानमय शब्द में मयट जो प्रत्यय है वो प्राचुर्य अर्थ में है, इसलिए विज्ञानमय का अर्थ निकलेगा बुद्धिमय यानी बुद्धि प्रचुर, ये सिद्धांति अर्थ करते हैं। इस पर एक शंका की जा रही है कि योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर पुरुष, इस वाक्य में विज्ञानमय शब्दस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म कर लो बुद्धि न करके, और मयट प्रत्यय विकार अर्थ में मान लो, तो विज्ञान में शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का विकार। विज्ञान का अर्थ है ब्रह्म और मयट प्रत्यय का अर्थ है विकार, तो विज्ञान में शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का कार्य, और ब्रह्म का कार्य कौन है? जीव, वो है अणु, ऐसा मान लो। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की ओर से की जा रही है, उसका उत्तर भाष्य में होगा प्रदेशांतरे इत्यादि वाक्य से। प्रदेशांतरे इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, अवतरण टीका में टीकाकार इसी प्रकार की शंका बता रहे हैं। तो कहते हैं स समानसन उभो लोको अनुसंचरति, इसमें समान शब्द का अर्थ कर दो, समानो यानी बुद्धि तादात्म्यापन्न सन, ये समान शब्द का अर्थ कर दिया। अब यहां पूर्ण विराम होना चाहिए, समानस का अर्थ कर दिया बुद्धि तादात्म्यापन्न सन। अब ये शंका है पूर्व पक्ष की कि विज्ञानम ब्रह्म और तन्मयो यानी विकारो अणु इत्यर्थ किम न स्यात्, यानी योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर पुरुष, इस वाक्य में प्रयुक्त विज्ञानमय शब्द में विज्ञान शब्द का अर्थ है ब्रह्म, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म कर लो और मयट प्रत्यय का अर्थ विकार कर लो, इसलिए तन्मय का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का विकार। हाँ, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय का अर्थ ब्रह्मण विकार ब्रह्ममय, जैसे मृन्मय का अर्थ होता है मृत का विकार, मिट्टी का विकार घड़ा, ऐसे विज्ञानमय में विज्ञान का अर्थ है ब्रह्म और मेट प्रत्यय का अर्थ है विकार, तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म का विकार यानी कार्य, वो कौन जीव, वो अणु है। इत्यर्थ, ये अर्थ किम न स्यात्, ये विज्ञानमय में मेट प्रत्यय का विकार रूप अर्थ और विज्ञान शब्द का ब्रह्म रूप अर्थ क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं इत्यत आह प्रदेशांतर इति। इसी शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि प्रदेशांतरे, भाष्य में विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इति, विज्ञानमयस्य मन आदि भी सह पाठात। तो प्रदेशांतर ने अन्य वाक्य में विज्ञानमय का मनोमयादि के साथ पाठ होने से, विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय, यहां पर विज्ञानमय में जो विज्ञान शब्द है इस विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि लिया गया है। क्यों, तो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इत्यादि में मन प्राण चक्षु और श्रोत्र ये जो है सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व विशेषों के वाचक शब्द हैं। मन संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण है उसको बताता है, अंतःकरण द्वय में जो एक संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण का अंश विशेष है उसका वाचक है मन। प्राणमय में प्राण शब्द अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित जो रजोगुण का परिणाम रूप पंच वृत्त्यात्मक प्राण है उसका वाचक है, और चक्षु शब्द अग्नि के सत्वगुण का परिणाम रूप जो रूप का ग्राहक इंद्रिय है उसका वाचक है, श्रोत्र आकाश अपंचकृत आकाश के सत्वगुण का परिणाम स्वरूप शब्द का ग्राहक जो इंद्रिय है उसका वाचक है। तो भौतिक मनादि के साथ उच्चारित जो विज्ञान शब्द है इस विज्ञान शब्द का अर्थ अभौतिक ब्रह्म नहीं है वहां पर प्रदेशांतर में, वहां विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है, क्योंकि भौतिक मनादि के साथ विज्ञान का पाठ है। तो जैसे वहां पर मनादि के साथ पठित विज्ञान शब्द होने से ब्रह्म का वाचक नहीं है अपितु बुद्धि का वाचक है, इसलिए विज्ञानमय शब्द का अर्थ वहां बुद्धि प्राय है, वहां विज्ञानमय में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है और मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है, ऐसा मनोमय इसमें भी मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में, सब में प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय है। मनोमय का अर्थ मन का विकार नहीं अपितु मनः प्राय, मनः प्रचुर, ऐसे विज्ञानमय शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धि प्रचुर। इस अर्थ में वो मनोमय विज्ञानमय शब्द है। तो श्रुति में ही अन्य वाक्यों में विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धिमय ये निश्चित है, इसलिए यहां पर भी योयम प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष इस वाक्य में प्रयुक्त जो विज्ञानमय शब्द है वहां विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही निकलेगा और मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में होकर के विज्ञानमय शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धि प्रचुर बुद्धि प्राय बुद्धिमय ये अर्थ है ब्रह्म अर्थ नहीं है। इसे बताने के लिए ये लिखा है कि प्रदेशांतरे विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इति विज्ञानमयस्य मन आदि भी सह पाठात। तो विज्ञान शब्द का मन आदि के साथ पाठ होने से विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धिमय होगा और वही अर्थ योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष में विज्ञानमय शब्द का किया जाएगा ये बताया गया। अब ये निश्चित हुआ कि विज्ञानमय शब्द का शब्द में विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं और मयट प्रत्यय विकार अर्थ में नहीं प्राचुर्य अर्थ में है इसलिए विज्ञानमय शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धिमय बुद्धि प्रचुर। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि विज्ञानमयो यानी बुद्धि प्रचुर इत्यर्थ विज्ञानमय शब्द का अर्थ है बुद्धि प्रचुर। कौन से विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धि प्रचुर बताया जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य बताया ना यहां पर योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष स समान सन उभव लोको अनुसंचरति इस वाक्य में जो विज्ञानमय शब्द है उसका अर्थ है बुद्धि प्रचुर क्योंकि विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है ब्रह्म नहीं और विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं बुद्धि है ये कैसे ज्ञात हुआ उसके लिए वो प्रदेशांतर इत्यादि वाक्य लिखा। ठीक है तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि विज्ञानमय शब्द का अर्थ है बुद्धि प्रचुर। आगे लिखते हैं कि बुद्धिमय भाष्य में बुद्धिमयत्वंच तद्गुण सारत्वम एव अभिप्रेयते। तो जीव में बुद्धिमयत्व क्या है तो बुद्धिमयत्व का अर्थ है तद्गुण सारत्व जो इस पूर्व सूत्र में पहला पद है तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेश यहां पर जो तद्गुण सारत्व है यही बुद्धिमयत्व है बुद्धि प्रचुरत्व है। बुद्धि प्रचुरत्व का अर्थ है बुद्धि के गुणों से युक्तता। हाँ बुद्धि में जो गुण है जैसी बुद्धि है वैसा ही उपहित का दिखना ये बुद्धि प्रचुरत्व है बुद्धिमयत्व है। तो बुद्धि यदि इच्छा वाली है तो आत्मा का भी इच्छा वाला प्रतीत होना बुद्धि यदि क्रोध से युक्त है तो आत्मा का भी क्रोधी प्रतीत होना बुद्धि यदि राग द्वेष से युक्त है तो आत्मा अपने आप को राग द्वेष से युक्त मान ले बुद्धि यदि इस शरीर से निकलती है तो अपने को ही इस शरीर से निकलने वाला समझे बुद्धि अन्य शरीर में जाती है तो अपने को ही अन्य शरीर में जाने वाला मान ले यही आत्मा में बुद्धि प्रचुरत्व है बुद्धि गुण सारत्व। ये लिखते हैं कि बुद्धिमयत्वंच तद्गुण सारत्वम एव अभिप्रेयते। आत्मा में बुद्धिमयत्व है बुद्धिगुण सारत्व बुद्धिमयत्वंच बुद्धिगुण सारत्व तद्गुण सारत्वम में तत्का अर्थ है बुद्धि इसलिए बुद्धिमयत्वम का अर्थ हो जाएगा बुद्धिगुण सारत्व। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है जैसे भाष्य में ही यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्त इति स्त्री रागादि प्रधानु अभिधीयते तद्वत। जैसे लोक में कोई कहता है ज्यादा कामी कोई पुरुष है तो उसे स्त्रीमयो देवदत्त, तो देवदत्त का विशेषण है स्त्रीमय। तो देवदत्त में स्त्रीमयत्व तो क्या है कि स्त्री के प्रति राग आदि, तो इति स्त्री रागादि प्रधान, तो स्त्री के प्रति रागादि से युक्त जो होगा उसे स्त्रीमय कहा जाता है। ऐसे बुद्धिमय कहा जाएगा बुद्धि के गुणों से युक्त को, तो स्त्री प्रधानो अभिधीयते तद्वत। इस प्रकार ये विज्ञानमय शब्द का अर्थ निकला बुद्धिमय, बुद्धि प्रचुर। अब स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, यह वाक्य ये बता रहा है कि आत्मा का बुद्धि के साथ अज्ञान अवस्था में कभी वियोग नहीं होता, बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध बना ही रहता है संसारी दशा में। ये बता रहे हैं कि स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति इति च लोकांतर गमनेपि अवियोगम बुद्धिया दर्शयति। स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, यह वाक्य जीव के स्वर्ग आदि लोकांतर में गमन होने पर भी, जीव का गमन होने पर भी जीव का बुद्धि के साथ अवियोग ही बता रहा है, यानी संयोगाभाव ही बता रहा है। संयोगाभाव का अभाव, वियोग तो है संयोगाभाव, और संयोगाभाव का अभाव है संयोग, संयोग ही बताता है। यानी बुद्धि जीव लोकांतर में जाता है तब भी इसी शरीर में जो बुद्धि थी उसी बुद्धि को लेकर के जाता है, बुद्धि कभी बुद्धि रहित होकर के लोकांतर में नहीं जाता, उल्टा बुद्धि के जाने से ही जीव का गमन माना गया। जीव तो स्वतः विभू है, व्यापक है, उसका गमनागमन नहीं होता। तो स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, यह श्रुति जन्मांतर में भी बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग बना ही रहता है ये कह रहे हैं। जो यहां बुद्धि है वही बुद्धि जन्मांतर में भी रहती है, जितना विकास इस जन्म में हुआ हुआ है बुद्धि का उतने ही विकास से युक्त बुद्धि जन्मांतर में रहती है। जैसे यहां है जिस संस्कार वाली, उसी संस्कार से युक्त बुद्धि जन्मांतर में भी रहती है, इसलिए जन्म जन्म की साधना करनी होती ना बुद्धि को शुद्ध करके ब्रह्मरूप बनाने के लिए। तो स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति इति च लोकांतर गमनेपि अयोगम बुद्धिया दर्शयति। भाष्य में दूसरा वाक्य है केन समान, इसके पास में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं केन समान इति आकांक्षायाम इति शेष इति आकांक्षायाम, इन दो पदों का इति और आकांक्षायाम, एक इति शब्द और आकांक्षायाम एक सप्तम्यंत पद, इन दोनों का शेष करना है यानी अन्वय करना है केन समानस इसके पास में। तो केन समान इति आकांक्षायाम ऐसा वाक्य रहेगा। स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, ये वाक्य कहता है ना कि विज्ञानमय शब्दित जो जीव है, स शब्द से विज्ञानमय को लेना है, तो विज्ञानमय शब्दित जीव समान हो करके दोनों लोकों में संचरण करता है। हाँ, तो किसके साथ समानता लेनी है जीव की, आत्मा की, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर समान शब्द का अर्थ है सादृश्य, तो सादृश्य का प्रतियोगी कौन है, किसका सादृश्य आत्मा में चाहिए, तो इस प्रकार ये सादृश्य के प्रतियोगी की आकांक्षा होने पर आगे कहते हैं वो सादृश्य का प्रतियोगी बताया जा रहा है बुद्धि को, विज्ञानमय में जो विज्ञान शब्द का अर्थ है, तो तया एव बुद्ध्या इति गम्यते सन्निधानात्, तो तया बुद्ध्या एव यानी बुद्धि से ही समान बुद्धि है सादृश्य का प्रतियोगी, बुद्धि का सादृश्य जब आत्मा में होता है, बुद्धि की समानता जब आत्मा में होती है तब आत्मा बुद्धि के सादृश्य से युक्त हुआ आत्मा दोनों लोकों में संचरण करता है। तो समान शब्द के द्वारा आत्मा में प्रतीयमान जो सादृश्य उसका प्रतियोगी है बुद्धि, तो बुद्धिया समानस्सन ऐसा लगाना इति गम्यते। ऐसा क्यों, बुद्धि का ही सादृश्य क्यों लेना है, कहते इसलिए कि सन्निधानात उस समय समीप में है, जीव के समीप में बुद्धि पड़ती है। सन्निधानम एक प्रमाण होता है छह प्रकार के प्रमाणों में से, स्थान नामक प्रमाण को कहा जाता है सन्निधान रूप प्रमाण। तो स्थान प्रमाण के आधार पर आत्मा में जो समान शब्द ने सादृश्य बताया है उसके प्रतियोगी के रूप में सन्निहित बुद्धि का ही अन्वय होगा। और इसको श्रुति ने बताया भी है, इसे कहते हैं कि तच्च दर्शयति, यानी बुद्धि का ही सामान्य लेना है सादृश्य लेना है, यह बात बृहदारण्यक का ही वाक्य शेष बता भी रहा है। वो कौन सा वाक्य शेष, तो ये है कि ध्यायतीव लेलायतीव इति, तो ये जो विज्ञानमय शब्दित जीव है यह ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है और लेलायमान प्रतीत होता है। कब लेलाय सा प्रतीत होता है, कब ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है, तो कहते जब बुद्धि लेला से युक्त होगी, लेला कहते चांचल्य को, सक्रियता को, क्रिया को, तो बुद्धि यदि सक्रिय है तो आत्मा भी सक्रिय प्रतीत होता है विज्ञान में, और बुद्धि यदि ध्यान करती है यानी समाहित है तो आत्मा भी समाहित प्रतीत होता है। तो यह श्रुति बुद्धि की ही समानता बता रही है ना, आत्मा में बुद्धि का सादृश्य बता रही है। तो ध्यायति व लेलायति व इति श्रुति, इति श्रुति तद दर्शयति यानी बुद्धि साम्यम दर्शयति आत्मनः, बुद्धि रूप उपाधि का साम्य आत्मा में बताती है। एतद् उक्तम् भवति, इसका अवतरण है, इसका अवतरण नहीं, ये भाष्य कोई देखिए, एतद् उक्तम् भवति यानी इतने का, योयम् विज्ञानमय प्राणी सूर्य अंतर ज्योति से लेकर के ध्यायतीव लेलायतीव इति यहां तक के ग्रंथ से यह बात संक्षेप में कही गई। वो कह रहे हैं कि एतद् उक्तम् भवति नायम स्वतो ध्यायति नापि चलति, ध्यायन्त्याम बुद्धो ध्यायतीव चलन्त्याम बुद्धो चलति इव इति, इति एतद् उक्तम् भवति ऐसा लगाना। अयम यानि आत्मा, अयम स्वतो न ध्यायति, तो यह आत्मा स्वतः यानी बिना उपाधि के ध्यान करता भी नहीं है, उसे ध्यान करने नहीं आता आत्मा को, ध्यान करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ध्यान करना या चंचल होना ये बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि ध्यान करती है, एकाग्र होती है या चंचल होती है। आत्मा स्वतः स्वरूपतः न तो ध्यान करता है न तो चंचल होता है। जो चंचल होता उसको न ध्यान करना होगा, एकाग्र होना होगा। तो आत्मा चंचल ही नहीं है, तो उसे एकाग्र भी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं अयम स्वतो न ध्यायति और नापि चलति। आत्मा स्वतः चलायमान भी नहीं और एकाग्र भी नहीं। ये चलायमानता और ध्यान यानी एकाग्रता एक क्रियाएं हैं, वो निष्क्रिय है ना। स्वतः तो निष्क्रिय होने से उसमें ध्यान रूप क्रिया भी नहीं और चलन रूप क्रिया भी नहीं है। तो फिर ध्यान रूप क्रिया और चलन रूप क्रिया का व्यवहार कैसे होता है? तो बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के। बुद्धि रूप उपाधि में एकाग्रता है तो यह भी एकाग्र सा प्रतीत होता है। बुद्धि रूप क्रिया में चंचलता है तो यह भी चंचल सा प्रतीत होता है। इसलिए कहते हैं ध्यायन्त्याम बुद्धो ध्यायति इव। बुद्धि में ध्यान रूप क्रिया हो रही हो तो आत्मा में भी वह बुद्धि की ध्यान रूप क्रिया प्रतीत होती है। तो आत्मा भी ध्याता सा प्रतीत होता है, ध्यानकर्ता सा प्रतीत होता है। और चलन्त्याम बुद्धो, बुद्धि यदि चंचल है तो आत्मा भी चलन क्रिया के कर्ता के रूप में चलायमान प्रतीत होता है। इति एतद् उक्तम् भवति। यह बात ध्यायतिव लेलायतिव इत्यादि के द्वारा बताई जाती है। अब अपिच मिथ्या ज्ञान पुरस्सरो अयम आत्मनो बुद्धि उपाधि संबंध इत्यादि भाष्य वाक्य हैं। इसकी अवतरण टीका भी है। इस पर चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे।